Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 7 Eylül Salı. Yıl 2010, ay 9, gün 250, Hızır 125. İstanbul için iftar vakti 19.37. 1431, Hicri Ramazan 28, 1426, Rumi Ağustos 25. Günün sözü: emniyet ve sıhhat iki büyük nimettir. Çok kimseler onun kadrini bilmez ve şükrünü yerine getirmez. Hazreti Muhammed. Günün tarihi: 74 yıl önce bugün 7 Eylül 1936'da İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devlet tarafından satın alınarak millileştirildi. 72 yıl önce bugün 7 Ağustos 1938'de Hatay Millet Meclisi Hatay Devleti Anayasası'nı kabul etti. Dünden devam, Eylül ayında. Meyveler: göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır. Sebzeler: maydanoz, dereotu, roka, turp ve geç yetişen salataların ekilmesine devam olunur. Çelik fidanları bu ayda yastıklara dikilir. Tarlalar: tava gelen tarlalar sürüldükten sonra buğday, arpa, çavdar, yulaf ve burçak ekilir. Ahır ve kümes: koyunlar yaylalardan indirilir, ineklere yeşillik, atlara yulaf ve kuru ot verilir. Bahçıvanlık: güllerden çelik, karanfillerden daldırma yapılır. Güllere kör aşı denilen yaprak aşısı yapılır. Şeftali, kayısı, erik, badem, kiraz gibi ağaç çekirdekleri çimlenmek için ıslak kum içine gömülür. Sabah, akşam bolca sulanır. Dikilecek ağaçlar için hendekler, çukurlar kazılır, portakal ve limon saksılarının toprağı değiştirilir. Havalar soğumaya başlayacağından limonluklara alınacak çiçeklere bir an önce saksılar alınmalıdır. Sakslardaki çiçeklerin toprakları değiştirilmelidir. Yemek listesi gün 250. Mercimek çorbası, kıymalı su böreği, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. It never makes no sense. It never makes no sense. Fire, fire, fire. Light up your lighter. Fire, fire, fire. Armageddon is a deadly day. Armageddon is a deadly way. They're coming for you every day. While senators on a holiday. Parking lot, hustling the kids, they're juggling pot. Listen, young man, listen to my plan. Gonna make you money, gonna make you a man. Bam, bam, here's what you get. An M16 and a Kevlar vest. You might come home with one less leg, but this thing will surely keep a bullet at your chest. So come on, come on, sign up, come on. This one's nothing like Vietnam, except for the bullets, except for the bombs, except for the youth that's gone. So we keep it on till you're coming home. Higher and higher. Fire, fire, fire. Light up your lighter. Fire, fire, fire. So we keep it on till you're coming home. Higher and higher. Fire, fire, fire. Light up your lighter. Smart bomb kill. How many of them do you think we got? The general says we never miss a shot. And we never, ever, ever keep a body count. We're killing so efficiently we can't keep count. In the Afghan hills, the rebels still fighting. Opium fields keep on providing the best heroin that that money can buy, and nobody knows where Osama been hiding. The press conferences keep on lying like we don't know, so we keep it on. For the beast, the war on terror is a war on peace. Telling you they're gonna protect you, and telling you if they support the troops, and don't let them fool you with the milk and honey. No, they only want your money. One step forwards and two step back. One step forward and two step back. Why the veterans get no respect? PTSD and a broken back. Take a look at where your money's gone. Seen. Take a look at what they spend it on. No excuses, no illusions. Light up your lighter, bring them home, so we keep it on. Merhaba Kainat, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bugün haftanın ikinci Açık Gazetesi'ne başladı. Dünden bugüne aslında neler oldu, neler bitti, 3 aşağı 5 yukarı bunları vermeye çalışacağız. Ben Avi Haligua, karşımda masada da Volkan Artunç var. Ömer Madra yine bugün bizle birlikte değil, bir toplantıda olması gerekmesi sebebiyle. Bugünün öne çıkan haberleri neler, öncelikle onlara bakalım ve ardından da bunların ayrıntılarını elden geldiğince vermeye çalışalım. Öncelikle referandumla ilgili tartışmalar tam gaz devam ediyor. Bunu söylemek gerekiyor herhalde. Erdoğan televizyonda demokrasiyle ekonominin paralel olduğunu söylemiş. Referandumda evet çıkarsa ekonomide sıçrar demiş. Niye bilmiyorum, öyle demiş ama. Kılıçdaroğlu'ysa Avrupa Birliği'nin anayasa değişikliğine verdiği desteği eleştirmiş. Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'nin gerçeği göremediğini söylemiş. İşte böyle tartışmalar devam ediyor diyelim, daha sonra ayrıntısına bakarız. Hrant Dink ile ilgili kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 14 Eylül'de açıklanacağı açıklandı. Hatırlayacak olursak Türkiye Devleti ile Hrant Dink ailesi arasında geçiyor dava. Hrant Dink ailesinin açtığı dava üzerine dostane çözüme gidilmemişti. Üstüne üstlük Türkiye tarafı suçlu olduğunu kabul etmediği gibi Hrant Dink'i suçlu çıkartmaya kalkışmıştı savunmasında. Irkçı olmakla falan suçlamışlardı Hrant Dink'i. Bu da bir minik skandal olarak elimizde duruyordu. Minik tabii burada tırnak içinde söylenebilecek şey herhalde. Alınacak kararla ilgili aslında 3 aşağı 5 yukarı ne çıkacağı gazetelere sızdı. Sızdığı gibi olacak olursa Hrant Dink'in yaşam hakkının korunması ile ilgili sorumluluğun yerine getirilmediği ve faillerin etkili bir şekilde soruşturulmadığı iddialarından Türkiye suçlu bulunmuş olacak. Yeni adli yıl başladı. Dün adli yılın başlayacağına dair haberleri vermiştik. Adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker referandum konuştu. Anayasa paketini eleştirdi falan filan. Bunun ayrıntılarına da gerçekten girmek gerekecek. Öte yandan da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri de kurul binasına yönelik dinleme yapıldı iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Bununla ilgili de bugünkü gazetelerde ayrıntılar görmek mümkün. Aksini gösteren bazı şeylerden de bahsetmek mümkün. Aslında dinleme yapılmadığına dair galiba bazı kanıtlar ortaya çıkmış. Ama bazı gazetelere göre de dinleme yapılmış ancak bu Yargıtay'ın kendi santrali tarafından yapılmış falan filan. Ayrıntılara bakacağız. Avcılardaki türbanlı kadın rahibe benzetmesiyle ilgili çeşitli tartışma var. CHP içi bir tartışma yoğun olarak yaşanıyor. Bir yandan da Avcılar Belediye Başkanı yok benimle alakası yok İstanbul İl Başkanı'nın onayı var falan dedi. Yeminle ki yok falan diye devam eden bir hikaye. Buna da bakarız. Vecdi Gönül askerlikle ilgili harika konuşmalar yapıyor Savunma Bakanı. Gerçekten memleketin nasıl yönetildiğine dair herhalde minik örnekler diye bakmak mümkün. Bedelli askerlik konusunda en azından bugün için hiç umut olmadığını söylemiş. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama en azından bugün için hiç umut olmadığı falan gibi. Hani tıbbi ya da fiziki bir şeyden bahsetmediğimize göre, politik bir karardan bahsettiğimize göre ya Savunma Bakanı'nın aklına yatmadığını ya da zaten böyle bir yetisi yetkisi olmadığını düşünmek mümkün. Bu arada Iğdır Milletvekili AKP'nin Ali Güner de zorunlu askerlik görevini yapamayan 40 yaş ve üstü kişilerin affedilmesine ilişkin kanun teklifi vermiş. AKP destekleyecek mi bu teklifi belli değil. Kopya skandalları ve bunun üzerinden aslında sınav satışları, yolsuzluklarla ilgili haberlerin ardı arkası gelmiyor. Bunun üzerine yapa yapa şunu yaptı ÖSYM ve YÖK. Yıl sonuna kadar yapılacak tüm sınavları erteledi. Gayet basit bir çözüm gördüğünüz üzere. Kapatıyoruz efendim diyerek işi hallettiler. Sorular üzerindeki şaibenin kalkması için yeni soru bankası hazırlanacakmış. Soruları hazırlamak için de yeni komisyon kurulacakmış. Yani konu yeni sorular ve yeni bir komisyonla çözülebilecek kadar basit bir konuymuş. Bunu öğrenip rahatlayabiliriz. KPSS'deki kopya iddiaları harekette geçirmişti savcılıkları zaten. Ve şu anda araştırmalar, soruşturmalar devam ediyor demekte fayda var. İsrail'in Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman barış görüşmeleri sürerken bir yandan da Batı Şeria'daki yerleşimlerin devamı için elinden geleni ardına koymayacağını söyledi. Ve barışa falan da inanmadığını düzden söyledi zaten. Çok kolay değil bu kuşaklar sürer. Belli olmaz umutlu değilim falan filan gibi şeyler söyleyen bir Dışişleri Bakanı var. İsrail'in bir yandan da Amerika'da barış görüşmeleri yürütüyorlar falan. Bu da normal sayabileceğimiz gündelik haberlerden birisi. Bir de Almanya'dan bir ekonomi haberi verelim. Ekonomik tasarrufa gidiyorlarmış. Bununla ilgili Türkiye'ye de bağlamak mümkün olacak. Birazdan onu da bağlarız. Nükleer konuları Türkiye'de de yine konuşulmaya başlandı. Almanya nükleer santrallerinin planlanandan 12 yıl daha uzun süre faaliyette tutacağını açıklamış. Eğer Alman parlamentosu bu konuda onay verecek olursa bu durumda nükleer santralleri Almanya'nın 2035'e kadar faaliyette kalacak imiş. Hızla kapatılması için ciddi baskılar vardı. Bunların da ne olacağı ne biteceği herhalde önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkar. Paranın gözü kör olsunluk haberler zinciri. Yeah. Steve Miller Band'den dinledik. Opu Pub Du adlı parça. Umarım doğru telaffuz ettim. Biraz karıştık biz de Volkan'la. Nasıl telaffuz edilmesi gerektiğine dair. Kaldığımız yerden aslında devam etmek mümkün. İsrail ile ilgili demin verdiğimiz haberin bir miktar daha ayrıntısına girerek başlanabilir sanırım. Memleket dışında neler oldu diye bakmak isteyecek olursak. Avigdor Lieberman'ın demin verdik zaten barışla ilgili çok fazla umudu olmadığına dair bir açıklaması var. Bir yandansa hükümetinin yürüttüğü barış görüşmeleri var falan, böyle garip bir hükümet durumu var aslında İsrail'de uzun süredir. Lieberman'ın kim olduğunu anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama en azından ciddi anlamda ırkçı, militarist ögeler içerdiğini nazikçe söylemek mümkün. Filistin yönetimiyle ne bu yıl ne de gelecek kuşak boyunca bir barış anlaşması yapılabileceğine inanmadığını söylemiş Lieberman. Demiş ki buna gerekçe olarak da Oslo Anlaşması'ndan bu yana geçen 17 yıl hiçbir sonuç vermedi demiş. Niye vermediğine dair bir şey söylememiş. Gerçi bu konuda söylenebilecek çok fazla şey var. Özellikle İsrail'in 67 sınırlarına dönüp dönmediği falan gibi. Ve hemen ardındansa aslında Oslo'nun niye 17 yıldır herhangi bir sonuç vermemiş olduğuna dair birkaç minik ayrıntı söylemiş aslında. Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını 10 aylığına dondurma kararını da uzatmayacaklarını, bunun için elinden geleni yapacağını vurgulamış. Tam da bundan bahsediyordum. Aslında Oslo yürümesi, işlemesi ve işlememesiyle ilgili tartışmaya girecek olursak. 10 aylık süre 26 Eylül'de doluyor. Filistin yönetiminde süre uzatılmazsa görüşmelerden çekileceğini açıkladı. İsrail'de eğer Filistin çekilirse işte bu da barışa inanmadıklarının belirtisi olur falan diye bir açıklama yaptı. Filistin tarafı da eğer görüşmelerden çekilirse bunun sorumlusunun İsrail olacağı açıklamasını yaptı. Yani değişen çok fazla bir şey yok İsrail-Filistin ilişkilerinde. 20 ay aradan sonra başlamıştı. 2 Eylül'de Washington'da doğrudan görüşmeler hala da devam ediyorlar. Bu arada Washington'ın adı geçmişken belki oradan da bahsetmekte fayda var. Kriz, ekonomik kriz ciddi anlamda her tarafı sarsmaya devam ediyor. Her ne kadar Türkiye'de konu olmasa da referandum vesaire derken öznel koşulları sebebiyle aslında ekonomik krizin gittikçe ağırlaşıyor olduğu ve durgunluğun, ekonomik durgunluğun ciddi anlamda tehdit olmaya devam ettiği konuşuluyor. Aslında dünyada da işsizlik oranlarına baktığımızda, üretimlere vesaire baktığımızda işlerin çok hayırlıya gitmediğini söylemek mümkün. Üstüne üstlük gıda fiyatlarındaki artış vesaire gibi şeyleri de eklersek gerçekten ciddi sıkıntı var. Bütün bunlarla ilgili Barack Obama, biliyorsunuz dedikodular var, Amerika'nın sosyalizme doğru gittiğine dair. Her ne kadar Amerikan sağından geliyor olsa da bu sözler demek istedikleri şey aslında eyvahlar olsun devletle ilgili bir şeyler yapıyor işte. Sağlıkla ilgili bazı reformlardan bahsetmek mümkün. Şimdi ise 50 milyar dolarlık yeni bir Amerika yollarını, demir yollarını, hava alanlarını yenilemek üzere karar çıkarttığını söyledi Obama. Bunu bayağı da şey olarak yaptı. Hani para dağıtıyoruz tadında bayağı gazlı bir konuşmayla yaptı. Ve dedi ki 50 milyar doları işte bu şekilde ekonomiye katıyor olacağız ve işte altyapıyı daha da güçlendirerek, yenileyerek çok daha büyük bir ülke olacağız falan filan. Tabi bu arada önemli olan sanırım 50 milyar doların bu şekilde piyasaya aktarılıyor olması. Tabi bunların hepsinin seçimlerle de ilgisi olduğu söyleniyor. Çünkü senato seçimlerine az kaldı. Bir miktar mevzuyu düzeltmekle ilgili demokratların ciddi panikleri var. Çünkü krizimiz derken aslında gerçekten büyük oy oranı kayıpları yaşanması ihtimali de yine konuşulan şeylerden biri demokratlar açısından. %9.6'lık bir işsizlik oranından falan bahsediliyor ki bunlar gerçekten korkunç rakamlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri için. İşte böyle, bu 50 milyar dolar ne kadar neye yarar belli değil ama Obama'nın iddiasına göre bu işte yeni işlerin açılmasına ve böylece ekonominin tekrardan zıplamasına yol açacak olan bir adım imiş. Federal fonlama ve planlamayla ilgili işler yapılıyor. Yani özetle sistem Amerika'da bir miktar merkezileşip devletin de ekonomik aygıtlardan birisi olarak sistemin içinde yerini aldığı bir modele doğru hızlı bir şekilde geçiyor aslında. Bunun iyi ya da kötü olduğunu söylemek hakikaten herhalde beni aşar ama bir şeyler oluyor olduğunu söylemek gerekiyor. Ne anlama geldiğini belki zaman içinde anlamak mümkün olabilir. Sorup da anlamak da mümkün tabii. iş kurulu, iş departmanı diyebileceğimiz kurumdan gelen yorumlarsa işlerin gerçekten sakat olduğuna dair 54 bin yeni işin daha kapandığını geçen ay içinde söylüyorlar. Ve bunun yanında işte işsizlik oranı da böylece 9.6'ya çıktığını söylüyorlar. Bayağı ciddi bir sıkıntı Amerikan ekonomisinde devam ediyor. Bunun dışında dünya haberleri diyebileceğimiz Türkiye adasının dışındaki haberlerde şunlar var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iki gemi birbiriyle çarpıştılar hafta sonunda. Kazanın neye mal olduğu ortaya çıkmaya başlamış durumda. 70 kişi ölmüş, 200 kişi ise kayıp. Gece batan gemide ışıklandırma sistemi bulunmadığı açıklanmış. Bayağı karanlıkta giderken iki gemi birbiriyle çarpışmışlar. 15 kurtulan var. Afrika kıtasındaki bu yılki en ölümcül kaza olduğunu söylemiş NTV. Gerçekten hani ancak olsa olsa bu yılki falan filan diyebildiğimiz keyifsiz de bir durumdan bahsediyoruz aslında. Bir diğer haber Pakistan'dan geliyor. Yine çok tatsız bir bombalama haberi. Pakistan'da intihar saldırısı. 3 çocuk 17 ölü var. Kuzeybatı'da gerçekleşmiş polise yapılan bir saldırı. Lucky Marwat şehrinde bir karakola yönelik saldırı, intihar saldırısı bu. Ölenlerin 11'i polis, devamı ise siviller. Bayağı ciddi ağır bir saldırıdan bahsediyor haberler. Saldırıda 40'tan fazla da yaralı var. Pakistan Taliban'ınca düzenlendiği tahmin ediliyor falan gibi laflar da var. Üstlenen anladığım kadarıyla henüz yok. Kuzeydoğu'da hala Taliban'la El-Kaide militanları, Pakistan güvenlik güçleri, çatışma falan filan lafları devam ediyor. El-Kaide diye bir şey gerçekten var mı yok mu orasını bilmiyoruz. Aranan birileri vardı. Kim olduğunu da hatırlamıyorum bak şimdi. Afganistan'da hala bulunamadı. Böyle devam eden bir durum olan ölenleri oluyor demek herhalde yanlış olmaz. Geçen hafta sadece zaten 100'den fazla ölü olan saldırılar yaşanmıştı Pakistan'da. Gittikçe kayıp bir devlet durumu kuvvetleniyor Pakistan'ın. Bir diğer haber muhalif İsrailli sanatçılara Hollywood desteği diye Anadolu Ajansı menşeli bir haber. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Yahudi yerleşim biriminde gösteriye çıkmayı reddeden İsrailli sanatçılara 150'yi aşkın Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusundan destek gelmiş. Bu da önemli çünkü cesaret gösterip gerçekten bütün baskıya rağmen bir dakika ya bu ters ben burada yer almak istemiyorum diyebilen insanlar İsrail'de varlar. Ve başları tabii ki çeşitli şekilde derde sıkıntıya giriyor. Bu tip uluslararası destekler de bu açıdan gerçekten önemli oluyor. Hem dayanışabilmek moral açısından hem de doğrudan hayatta kalabilmek için birlikte durabilmek açısından. Batı Şeria'daki İsrail kontrolünü protesto ettiklerini belirtmiş İsrailli oyuncular. Ve ardından da aslında pek çok yazar, entelektüel de İsrail'den desteklemiş idi. Bu açıklamayı şimdi ise daha küresel bir desteğe doğru gittiğini söylemek mümkün. Mozambik'te ciddi gıda ayaklanmaları yaşanıyor. Maputo'da insanlar ayaklanmışlar açlıktan dolayı ve bayağı ciddi çatışmalardan bahsediliyor ama bir yandan da daha da umutsuz büyük bir tablodan bahsetmek mümkün bu bağlamda. Raj Patel'in yazdığı bir yazı var ki gerçekten Guardian'da dün yayınlandı. Bakmakta görmekte fayda olan yazılardan biri. Şöyle söylüyor, Mozambik'teki gıda ayaklanmaları küresel iklim değişikliğinin asıl yüzünü oluşturuyor demiş. Maputo'daki şiddet son gittikçe küresel ekonominin daraldığının ve bu daralmanın sonucunda ortaya çıkanların kısa vadedeki sonuçlarından biri diyor. Ufak bir ayrıntılı bilgilendirme yapmış aslında neler oldu bu yaz hatırlatmak adına. Bu yaz pek çok yerde rekor sıcaklıklar görüldü diyor. Japonya tarihindeki en sıcak yazı yaşadı. Aynı Güney Florida ve New York gibi diyor. Bu arada Pakistan ve Nijer tamamen seller altındaydı. Amerika ise Earl fırtınası tarafından sürekli olarak vuruldu diyor. Bu tip basit tekil olaylarla tabii ki iklim değişikliği gibi sonuca varmak mümkün değil. Ama iklim değişikliğinin hayatımızda 21. yüzyılda nasıl bir rol oynayacağını görmek için artık Met Ofis'in, Meteoroloji Ofisi'nin falan kitaplarına bakmaya gerek yok. Zaten doğrudan dönün ve bakın, görebilmek mümkün diyor. Bunun en iyi örneklerinden biri ise Mozambik'teki ölümler ve yanan lastikler demiş. Gıda ayaklanmaları sırasında olan olayları anlatıyor. Hem ciddi aşırı iklim koşullarının bir sonucu, hem de bunun yanında adil olmayan ekonomik sistemimizin sonucu olarak ortaya çıktı bu demiş. Ve Maputo'daki bu gıda ayaklanmalarını anlatmış. %30'luk artış olmuş ekmek fiyatlarında ve su ve enerji fiyatları ise iki katına çıkmış. Gittikçe yükselen fiyatlardan bahsediyor Mozambik'te. Ve şu anda mesela eve gelen gelirin ülke çapında 2/3'ü doğrudan yemeğe harcanıyormuş. Ve bazı Mozambikler haliyle bu parayı karşılayabilecek durumda değillermiş. Bunlardan bahsetmiş ve ardındansa niye böyle olduğuna dair bizim de birkaç haftadır vermeye çalıştığımız haberleri vermiş. Buğday fiyatlarındaki artış, Rusya'daki yangınlarla bunun bağlantısı, dünyanın her tarafında aslında çeşitli ürünlerin başına gelen çeşitli sıkıntılı hava olaylarının sonucu olarak böyle sıkıntılardan bahsediyor. Ve ardından da 2005'te 2008'de yaşananları hatırlatmış. 2008'de petrol fiyatlarının patlaması sonucu buna benzer şeyler yaşamıştık. Pek çok ülkede yine gıda ayaklanmaları çıkmıştı. Açık gazetede biz de bunları haberleştirmiştik. Bunun ardındansa aslında Avustralya'nın durumunu hatırlatmış. Durumu iyi olan ülkelerden biri, refah seviyesi Avustralya. Ama diyor meteoroloji bölümünü okumuş gibi oluyorsun sanki, kutsal bir kitabın. Çünkü çok garip şeyler yaşanıyor. Ekin hastalıkları, kuraklıklar, seller hepsi bir arada yaşanıyor Avustralya'da diyor. Ve tüm bunların üzerine aslında bütün sürecin bu şekilde akışının sonunda ne olabileceğini sormuş. Ve aslında böyle devam edecek olursa ne olacağını bildiğimize dair de bin bir örnekten sonra bunu sorduğu için bunun retorik bir soru olduğunu söylemek mümkün. Durum bu. Aslında dünyanın bütününe bakacak olursak en azından öne çıkan haberlerin bunlar olduğunu söyleyebilmek mümkün. Gerçekten zorlu bir durum. Irkçılıksa zaten bir diğer yanı, bu ekonomik krizlerden beslenen ciddi bir milliyetçi, ırkçı, şövenist cepheden bahsedebilmek mümkün. Bunun en son yüzlerinden birisi ise Almanya'da ortaya çıkmış. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel sekreteri Hermann Grohe, Leipziger Volkszeitung gazetesine yaptığı açıklamada zorunlu uyum kursları istediğini söylemiş. Yani entegrasyondan iyicene asimilasyona, hem de sopalı asimilasyona doğru bir geçiş talep ediyor Hristiyan Demokratlar. Ve Alman vatandaşına geçişlerde test uygulanmasının gerekliliğini söylemiş. Almanca'nın öğrenilmesinde başarılı bir birliktelik için çok önemli olduğunu söylüyor. Bu birliktelikten kasıt nedir? Zaten birlikte yaşamıyorlar mı falan gibi retorik sorulara hiç gerek yok. Bayağı zorla Almanca öğretilmesi ve Alman kültürünün zorla öğretilmesi ya da sınır dışı uygulanmasını istiyor nazikçe. Buna işte bizim oralarda ve onların oralarda da ırkçılık deniyor genel anlamıyla. Böyle bir durum. Aslında Almanya'dan bu konuda pek çok garip haber üst üste gelmeye başladı aylar içinde. Bu ara Almanya'da sanırız ırkçılığın prim yaptığını söylemek çok yanlış değil. Bütün bu popüler siyasetçilerin bu tip konuşmalarına bakacak olursak en nihayetinde bunların hepsi dönüp tekrardan ve tekrardan toplumu vuran ve herkese zarar veren açıklamalar. Bu tip insanları hakikaten politikadan uzaklaştırmanın yollarına bakmak gerek. Açık Gazete. Left me all alone. Well, my baby got the train. Left me. Steve Miller Band'den dinledik. Who's Talking? Kaldığı yerden Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.37 ve Türkiye'de neler oldu kısmına belki de gazetelerle başlamak lazım. Artık referanduma iyice az kaldığından hararet zaten tekil haberlere doğru düşürdü bütün gazeteleri. En üstte Radikal Gazetesi var. Radikal'de manşet Uslu'nun konsomatris sözü infial yarattı. Referandum gerilimi sivil topluma sıçradı diyor. Hak İş Başkanı'na tepki yağıyor. TÜSİAD terbiye sınırları aşıldı. DİSK iktidarla gelenler iktidarla gitme telaşında. KESK açıklamalar baskı unsuru oluşturuyor demiş bu konuda. Dün biz de bir garipsediydik bu açıklamayı aslında. Ve bütün o dil vesaire kısmı zaten tamamen tatsız denilebilecek bir açıklama. TÜSİAD tam şunu söylemiş, TÜSİAD'ı çünkü söylemekte fayda var. TÜSİAD'la ilgili söylemişti Hak İş Başkanı bunu. Özgür irade üzerinde tehditle, küfürle ipotek koyma çabaları demokratikleşmeye gölge düşürüyor. Hak İş Başkanı terbiye sınırlarını aştı demiş. Bunun dışında Radikal'de bugün bütün gazetelerde birinci sayfada görmenizin garanti olduğu YouTube İstanbul'u salladı diye verilen YouTube konseri var sürmanşette. Ve tabii ki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun günlük mitinglerinden birer adet konuşma da görebilmek mümkün birinci sayfada. Bu arada deminki bu santral ve dinleme olaylarıyla ilgili haberi Radikal'de de birinci sayfada görmek mümkün. Yüksek yargı dinlenmemiş diyor Radikal. Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı ile Yargıtay Başsavcılığına ait santraller üzerinden hakim ve savcıların dinlendiği iddialarına dair savcılık soruşturmasında bulguya rastlanmadı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından dinleme yok, ortam dinleme izi de bulunamadı denilmiş. Savcılık ayrıca Yargıtay Başsavcılığı gelişkin bir santral almış diye belirtiyor. Aygıt dışarıdan içeriden dinleme ve yönlendirmeye müsait. 4 abonenin ses kaydı için lisans var. Sebebi belirsiz. Dinleme yapıldı mı anlaşılamadı demiş. Vatan Gazetesi sürmanşette sorular çalındı mı diyor. KPSS ve TUS sınavları ertelendi. Üniversite birinci basamak sınavı YGS'de soruların önceden çalındığı tespit edilirse sınavın iptali gündeme gelecek. Aksi takdirde sadece kopyacılar yanacak. Yanacak falan tabii hani ortada bir suç ve ciddi suç olduğunu, bu hani kopya yanmak, lisede kağıttan kopya çekme işlerinden bahsetmiyor olduğumuzu hatırlamak gerekiyor herhalde. Burada önemli olan soruların ne zaman sızdığıymış. Sınav öncesi ise başka türlü olacakmış, sonrası ise başka türlü. Manşette ise asker kaçağına tırnak içi büyük yazılmış af teklifi. aslında bir hak durumundan da tırnak içi büyük yazalım bizde bahsetmek mümkün. Çünkü vicdani red diye bir hak Türkiye'de yok. Bu da ciddi sıkıntılardan biri. Çünkü bir hak, insan haklarından biri askere gitmemeyi tercih etmek. Bununla ilgili de pek çok ülkede uygulamalar zaten var. Bunu da biliyoruz. Tekrar etmeye gerek yok herhalde. En azından askerlik yerine silah vermek yerine çeşitli kamu hizmetleri gibi durumlardan bile bahsedemiyoruz memlekette. Zaten demin de verdik Savunma Bakanı'nın ağzından. Şimdilik umut yok ama inşallah falan gibi bir şeyler söylüyordu. Bedelli askerlikle de ilgili bu askerlik konularına biliyoruz hükümet karar vermiyor. Bugüne kadar zorunlu askerlik görevini yapmayan 40 yaş ve üstü vatandaşların affı için yasa teklifi hazırlandı diye demin verdiğimiz haberi veriyor Vatan'da manşetten. AKP Iğdır milletvekili Ali Güner tarafından hazırlanan ve 1111 sayılı askerlik kanununa geçici madde eklenmesini öngören teklif, bugüne kadar askerliğini yapmayan 40 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili şu an zorunlu askerliğini yapan 40 yaş ve üstü kişiler, askeri cezaevinde bulunanlar, askeri suçlardan hüküm giyenler ve firari durumda görünenleri de kapsayacak imiş. Şöyle açıklamış Güner niye böyle bir şey istediğini. Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda bunların bir defa mahsus affedilmesi ailelerin mağduriyetlerini de giderecektir demiş. Yani bekarsanız falan sizin için değil bu ama hadi siz de kenardan geçiyorsunuz galiba. Posta gazetesi yani manşette garip bir haber vermiş o yüzden geçiyorum. İşte bekaretini kaybeden kızın kalbi durdu falan gibi niye böyle bir haber var burada onu bile anlamadım. Devam edelim. Zaman gazetesinde ise bilirkişi raporunda büyük şüphe diye bir haber var manşette. Yargıtay yönetimi kendi üyelerini mi dinletti diye soruyor Zaman gazetesi. Yargıtay ve Danıştay'ın dinlendiği iddialarına yönelik sürdürülen soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı demiş. Yüksek yargı santrallerinin dinlenmediği sonucuna varan savcılık, Yargıtay Başsavcılığı tarafından son zamanlarda alınan ve halen kullanılan santrallerden birinin konuşmaları kaydedebilme özelliğine sahip olduğunu tespit etti. Bilirkişi raporuna göre santralin bu özelliğini aktif hale getirmek amacıyla 4 abone için de lisans satın alındı diyor. Altında CHP'li meclis üyesinden rahibe pankartına tepki istifası falan diye işte bu CHP'nin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin astırdığı iddia edilen Müslüman kadınların rahibe gibi giyinmesine evet yazılı afişler partiyi karıştırdı demiş. Böyle bir haberi de görmek mümkün. Dünün önemli tırnak içi olaylarından biri buydu. Cumhuriyet gazetesinde hükümet torpil istedi diye bir haber var. HSK Başkan Vekilinden hakim savcı atamaları için çarpıcı açıklama diyor. Bu da dünkü yargı açılışının, adli yıl açılışının aslında bence çok önemli olaylarından biriydi. Böyle bir iddianın ortaya atılmış olması gerçekten dehşetengiz. Bunu hızla soruşturmak doğru mu değil mi, ne oluyor ne bitiyor anlamak gerekiyor herhalde. Haber şu, Yargıtay Başkanı Gerçeker'in verdiği adli yıl resepsiyonuna katılan HSK Başkanı Özbek, hükümet üyelerini torpil istemekle suçladı. Özbek aralarında genel başkan yardımcısı, komisyon başkanı ve kıdemli bir milletvekilinde olduğu kişilerin atamalara ilişkin telefon ve referans notu aldığını açıkladı. Resepsiyona hükümetten kimse katılmadı diyor. Yargıtay Başkanı Gerçeker adli yıl açılış konuşmasında bağımlı yargının adalet getirmeyeceğini vurgulayarak yargıya verilecek zararın sistemi çökerteceği uyarısında bulundu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Yargının kimsenin ön veya arka bahçesi olmadığını belirten Gerçeker, Başbakan Erdoğan'ın kast gibi, juristokrasi gibi sözlerinin boş laflar olarak nitelemiş. Hemen altındaysa hayır mitingi İzmir'de yüz binler buluştu demiş Cumhuriyet Gazetesi. Hemen yanında skandallarda cemaat şüphesi diyor. Niye böyle bir şüphe olduğuna bakıyoruz şimdi. Çünkü bütün gazetelerde var ama bu cemaat şüphesi kısmı gazetelerin çoğundan silindi. Cumhuriyet'te bir tek var. Görebildiğim kadarıyla Eğitim İş Başkanı adı belli. Sınavlardan önce sızdırma olaylarının arkasında cemaat ve tarikat bağlantılı gruplar bulunduğunu ileri sürdü diyor. Yani ortada herhangi bir delil falan yok. Adı belli'nin iddiaları manşet olmuş skandallarda. Skandallarda cemaat şüphesi adıyla. Eski YÖK Başkan Vekili Eşme ise olayın yargı aşamasında olduğunu anımsatarak kapsamlı bir sızdırma varsa bu çıkar ilişkisiyle ya da cemaat yapılanmasıyla bağlantılıdır demiş. bayağı yargısız infaz devam ediyor ama bunlar zaten alışık olduğumuz süreçler Türkiye'de böyle işliyor memleket. Bir diğer yargısız infaz haberi tarafta manşette. Bir miktar yargısız infaz olduğunu söylemek gayet bunun da mümkün. Hakkari imamı PKK öldürdü diye manşet atmış herhangi bir yargı kararı olmamasına rağmen. Şöyle tarafın haberi, Oktay Özilhan'ın haberiymiş bu. Vali Türker tarafı açıkladı. İmam Aziz Tan'ı öldüren PKK'nın kimliği belirlendi. Cinayet en ufak bir şüpheye yer kalmayacak şekilde çözüldü diyor. Bunlara mahkemeler karar veriyor. Valiler değil, hala Türkiye'de. Bunu herhalde vali unutmuş olsa gerek. Vali Muammer Türker bunları söylemiş. Kimliği belirlenen PKK'nın arandığını açıklamış. Aksiyon dergisindeki habere göre de emniyete cinayetle ilgili bilgi veren M.E. isimli kişi İmam Aziz Tan'ı Dilşat Kod adlı PKK'lı Muhittin Yılmaz'ın öldürdüğünü öne sürdü falan diye isimler uçuşuyor. Katiller bulunuyor falan. İşler böyle hallediliyor. Manşette de Hakkari imamı PKK öldürdü diye yazılabiliyor. Sür manşette ise Gerçek Yer ve Gerçekler diye bir haber vermiş taraf. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker adli yıl açarken Türk yargısının demokratik meşruiyet sorunu yok dedi. Ama Yargıtay'ın 12 Eylül karnesi hiç öyle demiyor demiş Yıldıray Oğur'un haberinde taraf. 2010-2011 adli yılı açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Gerçeker'in hedefinde referandumda oylanacak HSYK ve Anayasa Mahkemesi değişiklikleri vardı diyor. Hasan Gerçeker konuşmasında yargı kimsenin arka bahçesi değil dedi ama akıllara 12 Eylül darbecileriyle yüksek yargının ilişkileri geldi diyor. Ve son olarak da yargı bağımsızlığın teminatı evren. 12 Eylül'den sonra ilk açılışta ileride sandıktan çıkacak biri Adalet Bakanı'nın HSYK'da olması yargı bağımsızlığını zedeler diyen yüksek yargı 1985'te evreni bağımsızlığın teminatı ilan etmişti demiş Yıldıray Oğur. Akşam gazetesinde ise 12 sınav ertelendi diye sür manşet var. Hemen yanında tabii ki YouTube haberi. Kopya skandallarından sonra YÖK, ön lisans, KPSS ve TUS'un da aralarında bulunduğu 12 sınavı erteleme kararı aldı. Gerekçe sınav komisyonlarına güven kalmaması ve polisin ÖSYM'de yaptığı arama sırasında soruların kopyalanması. İleri bir tarihte yapılacak sınavın sorularını yeni oluşturulacak komisyon belirleyecek. YGS'de ise sızdırma değil kopya tespit edildi. Soruların sınav başladıktan sonra alındığı belirlendi. Kopyacı 108 adayın sınavı iptal edilecek demiş. Manşet haberse bir garip bir haber. Yine akşamda şu anki manşet en sıra dışı CHP'li demiş. CHP'nin Konya mitingi partide çok şaşırtıcı bir portreyi ortaya çıkardı. İl örgütünün saymanı Raziye Demir imam nikahlı ve başörtülü bir iş kadını diyor. Yani bunun nesi garip ya da nesi sıra dışı bilmiyorum. Çünkü baya baya rastladığımız durumlardan biri. CHP'nin içinde mi olması garip onu da bilmiyorum. Raziye Demir aslında garip falan değil. Hayatını yaşıyor normal olarak ve siyasi tercihleri var diye bakmak da mümkün belki. Sıra dışı falan demek yerine. Raziye Demir CHP'li bir aileden geliyor. Bir yıldır da sayman. İnancı gereği 12 yıldır başını örtüyor. Evli bir erkekle imam nikahıyla yaşıyor. Bunlar başını çok ağrıtmış. Ya eşarbını çıkar ya partini değiştir baskısıyla karşı karşıya diyor Çiğdem Toker haberinde. Resmi nikahları olmamasını şöyle açıklamış. Eşimin ilk evliliğinden 4 çocuğu var, onların hakkını yemiş olacaktım. Hem siyasetçiyim hem inançlıyım. Hak yedirtti dedirtmem. Güçlü bir kadınım, gerekirse ayaklarımın üstünde dururum demiş. Ve ardından da beni parti için yaptıklarımla değerlendirsinler, pes etmeyeceğim. Acı ama durum bu. Konya'nın sosyolojik gerçeği bu demiş ve sosyolojik gerçek olarak burada ikinci üçüncü eşler normal karşılanır. Bu biraz da kader gibi şeyler söylemiş ki herhalde kadın örgütlerinin Raziye Demir'le konuşması ve durumun ne olduğuna dair başka çerçeveyi de anlatması fena olmayabilir diye düşünmek mümkün. Ama bunun CHP ile ne alakası var haber olarak onu anlamak çok mümkün değil. Bir de hemen yanında sansasyonel diyebileceğimiz haber var. 13 Eylül senaryoları. Evet, hayır. Piyasayı nasıl etkiler diye bir şey yapmış Akşam Gazetesi. Az evet, az hayır, güçlü evet, güçlü hayır diye 4 tane kategori oluşturmuş. Az evet olursa pek bir şey olmuyor anladım. Faiz olumlu tepki veriyormuş, döviz geriliyormuş, borsa hemen olmasa muhtemelen yükselişini sürdürürmüş. Az hayır olursa 1-2 puan yukarı gitmesi beklenirmiş faizlerin, borsada kar satışları gelirmiş. satış baskısı çok güçlü olmazmış. Güçlü evet olursa borsa rekordan rekora koşuyor, uçuyor falan filan. Bu Erdoğan'ın anlattığı ekonomik kalkınma durumu acaba? Neyse. Güçlü hayır olursa da 13 Eylül'de borsa sert satışlar yapıyor, faizler yükseliyor falan filan. Bu da haber. Günlük gazetesi bu acıyı hissedemezsin diye manşet atmış. Acısını kalbimde hissediyorum diyen Erdoğan'a Musa Anter'in oğlundan yanıt geldi. Sen tek dil, tek millet ideolojisine sahipsin. Babam hiçbir zaman senin yolundan yürümedi ki bu acıyı hissedebilesin demiş. Dicle Anter şunları söylüyor tam olarak. Bir yandan Ape Musa'nın ismini kullanarak Kürtlere evet dedirtmeye çalışıyorsun. Diğer yandan torunun ismi Asiva olduğu için nüfus müdürün kabul etmiyor. Oğlu Anter, Anter'in 18 yıldır babasının mezarını ziyaret etmesine izin vermiyorsun. Bu ikiyüzlülüktür demiş ve ardından da söylemiş söyleyeceğini. Üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen babasının katillerinin halen yargılanmadığına dikkat çeken Anter, kendi raporlarında bile Musa Anter'in öldürülmesini bir hata olarak görüyorlar. Bu hatayı kabul etmelerine, failleri belli olmasına rağmen bir şey yapmamaları daha da büyük bir hata. Erdoğan samimi ise katilleri yargılasın demiş. Bir diğer haberse Türk'ten 20 Eylül uyarısı günlükte. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşen DTK eş başkanı Ahmet Türk, PKK'nın eylemsizlik kararının uzayabilmesi için devleti 20 Eylül'e kadar adım atmaya çağırmış. KCK içinde bizim de bulunduğumuz toplumun birçok kesiminden gelen talepler üzerine eylemsizlik kararı aldı. Ancak şimdiye kadar buna hiçbir cevap verilmediği gibi operasyonlar hiç durmadı. Eylemsizlik kararının uzaması için 20 Eylül'e kadar devlet adım atmalıdır demiş Ahmet Türk. Bir Gün gazetesi sürmanşette yargı kavgası sürüyor demiş. Hükümetle yargı arasındaki savaş adli yıl açılışına damgasını vurdu. Başbakanın katılmadığı açılışta konuşan Gerçeker sert mesajlar verdi diyor. Mesajları paylaştık zaten. Manşette ise insanlık mahsur kaldı diye bir haber var. Bir Gün'de bir iş yerinde 6 ay boyunca para almadan çalışan işçiler patronun kaçması üzerine fabrikada mahsur kaldı. 70 işçi gıda yardımlarıyla yaşıyor diyor Başak Turan'ın haberinde. Memleketlerine dönemiyorlar. Kışın ne yapacağız diye de iki tane alt başlıktan bahsetmek mümkün. Yeni Şafak gazetesinde ise sürmanşette Yargıtay kendisini dinlemiş diye bir iddia var. Aslında demin bahsettiğimiz haberlerin bir adım ilerisini manşetleştirmiş Yeni Şafak. Yargıtay ve Danıştay'ın dinlendiğine ilişkin iddiaları soruşturan başsavcılık yaptığı araştırmada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Ancak bilir kişiler Yargıtay'ı arayan ve arananlara ait 3 milyon kayıt saklayabilme özelliğine sahip özel bir santral alındığını belirledi. 100 saatlik telefon konuşmasını kaydedebilme özelliğine sahip santral ile birlikte bu işlem için gerekli 4 adet lisans alındığı da tespit edildi diyor Yeni Şafak. Ayrıca yeni alındığı için henüz şifrelenemeyen santralde Yargıtay'daki herhangi bir bilgisayardan rahatlıkla müdahale edilebiliyormuş. Bir garip garip haller hakikaten. Manşette ise rahibe depremi diye işte neyse anladınız haberi. Bugün gazetesi manşette rahibe krizinde onur istifası demiş. Yine aynı haber. Skandal afiş CHP'yi karıştırdı. Afişi astıran belediye başkanı il yönetimini suçladı. Eşim ve kızım da başörtülü diyen CHP'li meclis üyesi de partiden istifa etti diyor. Gürsel Tekin sorumlu gereğini yapmalı demiş gazeteye. Genel başkan doğru bilgilendirilmeliydi. Sorumlu kim olursa olsun gereğini yapmalı diyor. İç çekişmeler partiye zarar veriyor demiş Mehmet Sevigen. Çetin Soysal da disiplin süreci işletilmeli demiş. Bugün gazetesinde de böyle bir haber var. Star gazetesinde manşet haber afişi CHP yönetimi istedi diye. Star'ın iddiası bu. CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Değirmenci'nin iddiası aslında bu. Rahibe afişlerini CHP il yönetiminin isteği üzerine astırdığını açıklamış Değirmenci. Basından kaçan Değirmenci'nin Kılıçdaroğlu'nu arayarak İstanbul İl Yönetimi'nin talebiyle afişlerin bastırılması sorumluluğunu üstlendim. Afişteki görüşler belediyenin değil il yönetiminin dediği öğrenilmiş. Afiş skandalı Avcılar Belediyesi'nde karıştırdı diyor. Star AK Partili üyeler meclisi terk ederken CHP'li üye Ömer Zengin parti yönetimini başörtülerden özür dilemesini beklerdim diyerek istifa etmiş. CHP İstanbul İl Başkanı Şimşek'te Değirmenci yanıltma amacı gütmektedir demiş ancak soruları cevaplamamış Star'ın dediğine göre. Manşette ise Star'da yüksek yargı dinlenmiyor diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı son noktayı koydu patlangacı var. Yargıtay ve Danıştay'ın 415 harici 1700 dahili telefonunu inceleyen başsavcılık hiçbir telefonda dışarıdan dinleme ya da kayıt yapıldığına dair iz bulamadı, diyor. Başsavcılık Yargıtay ve Danıştay'ın suç duyurusu üzerine yaptırdığı bilirkişi incelemesinde ilgili santrallerde daha sonra silinmiş bile olsa dinlemeleri tespit eden cihazlarla teknik analiz yaptı, demiş. İnceleme raporunda Ağustos 2007'den bugüne kadar Yargıtay ve Danıştay'ın sistemlerine dışarıdan müdahale edildiğini ve hakim ve savcıların dinlendiğini gösteren bir iz yok, imiş. Ve hemen yanında patlangaç daha var işte. Yargıtay dinleme lisansı almış diye. Böyle Yargıtay'ın dinlemiş olabilmesi ihtimalini ortaya çıkaran teknik alet edevattan bahsediyor Star gazetesi de. Bir diğer gazete Hürriyet. Hürriyet gazetesinde sürmanşette yine YouTube para bastı diyor. Para işi oldum ilgimizi çeker biliyorsunuz. Türkiye'den ilk konserini dün gece veren YouTube grubunu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 70 bin kişi izlemiş. Hürriyet'in söylediğine göre bilet fiyatları 50 TL'den başlamış. Avrupa'nın en ucuz YouTube konseri gerçekleşmiş. İyiymişiz yani. İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı 1 milyon dolarlık destekle bilet fiyatlarını Avrupa'nın altına çektirdi. Konserin bilet geliri 14 milyon lirayı buldu, diyor. Manşette ise arka bahçe olmayacağız diye manşet görmek Hürriyet'te mümkün. Yargıtay Başkanı Gerçeker referanduma 6 gün kala adli yılın açılış töreninde konuştu. Yargı kimsenin ne arka bahçesi, ne ön bahçesi, ne yan bahçesidir. Olmamıştır, olmayacaktır. Buna Türk yargısı hiçbir zaman izin vermeyecektir, demiş Gerçeker. İşte bu konuda tartışıyoruz zaten. Olmuş mudur, olmamış mıdır? İzin vermek, vermemek falan gibi bir sürü tartışma. Zaten şu anda gündemin ta kendisi denilebilir sanırım. Gerçeker'den satır başları diyor Hürriyet. Yargıya zarar veren kendisini vurur. Türk yargıç ve savcıları kimseye el açmaz. Anayasa değişikliği HSYK'yı çalışamaz hale getirecek. Bireysel başvuru hakkı yargıda kaos yaratır. Kast, jüritokrasi gibi kavramlar hafif düşünceler, demiş Gerçeker. Yani bireysel başvuru hakkıyla ilgili de sıkıntı olduğunu böylece öğrenmiş oluyoruz. Ancak tabii anayasa değişikliğiyle ilgili bu kadar yoğun konuşabiliyor olması Gerçeker'in gerçekten ilginç diye de bakmak herhalde lazım. HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek ise hakim ve savcı atamalarında iktidar kanadından da kendisine referans notları geldiğini söyledi. Haberi Hürriyet'te de var. Özbek bir genel başkan yardımcısı, bir kıdemli milletvekili ve bir komisyon başkanıdır bana notları gönderen, dedi, diyor Hürriyet haberinde. Milliyet gazetesi adaletin kuvvetli kuvvetlerin adil olması gerekir diye sürmanşet atmış. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker baskıcı ve otoriter bir yapı oluşturmakla suçladığı hükümeti böyle eleştirdi, diyor. Manşette ise yeter hocam gereğini yap, demiş Milliyet. Polisin üniversite sınavında kopyaya karışan 108 kişiyle ilgili ÖSYM'yi 4 ay önce uyardı ancak yanıt alamadığı ortaya çıktı, diyor. Gözler şimdi ÖSYM başkanında, demiş. Polis cep telefonundan matematik sorularının cevap anahtarını bulan Gökçen'i gözaltına aldı. Ayrıca 16 ilde 108 isme ulaşıp ÖSYM'ye bildirdi. ÖSYM ise yanıt vermedi. YÖK Başkanı Profesör Özcan 108 rakamının artabileceğini belirterek çok yaygın değil, hepsi ayıklanacak açıklaması yapmış. Bu sözler sadece kopya karışanların sınavının iptal edileceği şeklinde algılanmış. Anladığım bütün sınavın iptalini istiyor Milliyet. Bu da bir diğer boyutu. Habertürk'te ise soy ve inanç özel haktır diye bir manşet haber görmek mümkün. Siyasette soy boy tartışılırken Manisa Mahkemesi Yahudi torunu diye yazan yazarı mahkum etti. Soy ve inanç tartışılmaz. Manisa'da doktorluk yapan Suat ve Nejat Arusan kardeşler kendileri için Menemen olayının düzenleyicisi Yahudi Joseph'in torunları diye yazan Ergenekon sanığı yazar Muammer Karabulut'u dava etti. 50'şer bin lira tazminat kazandı. İstedi. Yazarın 3'er bin lira ödemesine karar veren mahkemenin gerekçesinde soy ve inanca dayalı bilgiler özel haklardandır. Kişinin inanç ve kimlik bilgilerinin yayınlanmasıyla bilgilendirme özgürlüğü sınırı aşılmıştır, denilmiş. Önemli ve olumlu bir karar diye bakmak lazım herhalde. Sürmanşette ise dün ve bugün 6-7 Eylül olaylarının 55. yıl dönümü. Süslü ihsan ve koruma durdurdu diye bir manşet görmek mümkün Habertürk'te. Meğer derin devletle falan anladığım alakası yok konunun. Kim söylüyor derseniz eski polis Süleyman Tanyel. Kanada'da yaşıyormuş Süleyman Tanyel. 75 yaşındaymış. Beyoğlu'nda 1955'te polismiş. Anlattığı olaylar şunlar. İstanbul'da Beyoğlu'nda Lyon mağazası talan edildi. Mağaza önünde silah çekip talancılara engel olmak istedim. Birileri omuzumdan sarsıp ne yapıyorsun dedi. Sonra da arabaya ittiler. Menderes'in yakın koruması Mümin Yamanoğlu ve emniyet amiri Süslü İhsan Bey'di. Neden engel olduklarını soramadım demiş. Yani Menderes'in yakın koruması da o anda Beyoğlu'nda polislerin silah çekmesini engellemekle ilgiliymiş. Menderes hükümetinin olaylarla doğrudan bağlantısı olduğu bilinen bir gerçek ve hatta devlet tarafından organize edildiği bu işin bilinen bir başka gerçek. Ama Menderes'in tek başına yaptığı bir işten bahsetmediğimizde başka bilinen gerçek. Neyse. Sabah gazetesi mahalleye para saçtı diye bir manşet atmış. Hakikaten canı sıkılıyor gazetenin referandumdan diye düşünüyorum. Bugün dört tane nedir ya diyebileceğimiz manşet vardı. Sabah özel patlangıcıyla veriyor sabah. Komedi filmi gibi olay Trabzon'da yaşandı. Tekstilci İbrahim C'nin 140 bin TL, 348 bin lira çek, 19 bin liralık ziynet eşyası koyduğu poşeti babası çöp sanıp kapıya bıraktı. Kağıt toplayıcısı aldığı poşeti evde açınca büyük şaşkınlık yaşadı ve sonra düşünürüz diyerek kenara bıraktı. Babaya göre akli dengesi bozuk kardeş, ağabeyinin getirdiği poşeti buldu, bisikletine atlayıp sahte bunlar sahte diye bağırarak paraları dağıttı. Kimi cebe attı, kimi sahte diye yaktı, olay polise yansıyınca poşette kalanlara el kondu, 43 bin lira nerede bilinmiyor. İşte Türkiye'deki en önemli haber dünden bu sabahın manşetine göre. Mahalleye para saçılmış, hakikaten saçkın bir durumla karşı karşıyayız. Açık Gazete. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın abi bey. Nasılsınız? İyi, sabah işte biraz uykulu. Evet, havalarda sık ve hızlı değişiyor. Sanırım bunda etkisi olabilir mi? Havalar serin olunca daha çok uyuyasın geliyor. Evet, bende de yapıyor etkiyi maalesef ama yapacak bir şey yok galiba. Hayat ittiriyor. Bir önümüzde bayram. Bir yandan hava durumuyla ilgili bir bilginiz var mı? Şöyle bir bilgim var, onu bir aktarayım. Bakalım ne kadar tutacak. Bayramda Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de bir yağış var. Yani bayram dediğimiz işte Perşembe, Cuma, Cumartesi. Hatta bugün ve yarın da söyleyebiliriz. Yarın Arefe mi deniyor? Bugün de Şerefe mi? Öyle bir atlar var da ben tam Şerefe'nin bugün olduğunu galiba evet. Bugün emin değilim ama. Ama yarın Arefe onu biliyorum. Ondan sonra da bu işte 5 gün Türkiye'nin genellikle büyük bir kısmında yağış gözükmüyor. Bir tek Doğu Karadeniz'de var bayram boyunca yağışlı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor. Yani bu ama bayramdan hemen sonra pazar günü ve pazartesi yağışlı. Özellikle İstanbul, Marmara bölgesinde büyük bir şey var. Sağanak gökyüzü, sağanak yağış var pazar ve pazartesi. O da referandum günü değil mi? Tam da evet. Şeyine geliyor. Evet. Yani referandum günü ve ertesi yağmurlu Marmara bölgesinde. İyi, serin geçecek en azından. Serin ama belki tansiyon yükselir. İşte ben de ondan dedim. Bari en azından hava yardımcı olur bize bir miktar diye. Evet, pazartesi günü 24 derece. En soğuk gün bu hafta, bir hafta boyunca en soğuk gün pazartesi 24. Demek ki dediğin gibi hava buna şey yapıyor. Tam biraz soğutuyor ortalığı. Bugün en düşük sıcaklık 20, en yüksek 26 olması bekliyoruz. Yarın en düşük sıcaklık 21, en yüksek 28. Perşembe günü, bayram birinci günü sabah en düşük sıcaklık 22. Günün en yüksek sıcaklığı 29. Ve en sıcak günde bayram birinci günü olacak. Cuma günü 21 sabah, öğleden sonra 28. Cumartesi yine 21, öğleden sonra en yüksek günün sıcaklığı 27. Pazar günü 21 sabah güneş doğma anında, öğleden sonra yine en yüksek sıcaklık 26 derece.

bununla ilgili aslında tekrardan konuşmak yerine daha önceden yapmış olduğumuzun iyi olduğuna karar verdik ve 50. yılında 55 olaylarının 6-7 Eylül olaylarının daha doğrusu yapmış olduğumuz geniş çaplı bir belgesel vardı. Hem band kayıtlarını kullanmıştık Yassıada Mahkemesi'nin hem de pek çok kişiyle konuşarak başta Dilek Kurban olmak üzere 6-7 Eylül'de neler olup bittiğini anlamaya çalışmıştık. Epeyce de uzun belgesel çıkmıştı. Tamamını AçıkRadyo.com'dan dinleyebilmek mümkün. Ancak biz buradan bir derleme bugün yayınlamayı uygun bulduk son yarım saatimizde. 6-7 Eylül'de ne olduğuna dair bilgilerle ve belgelerle sizi baş başa bırakıp 1955'i bir daha hatırlamak ve bir daha olmamasına dair düşünmek üzere yayınımıza devam ediyoruz. ...50. yıl dönümünde 6-7 Eylül olaylarına derin bakış. Herhalde şeyden başlamamız lazım. Yani 6-7 Eylül olayları yeni kuşak için, yeni nesiller için pek az şey ifade ediyor. Bir kere kesinlikle. Nedir bu olaylar ve 50 yıl geçmiş üzerinden... Benim de kendi çocukluğumdan iyi kötü hatırladım fakat hı hı. genel olarak problem hı hı. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak şöyle bir problematiğimiz var. Hı hı. Çok benim kanaatime göre yüksek oranda resmi tarihin hı hı. etkisi altında kaldığımız için bilmiyoruz. Yani hı hı. kendi içinde yaşadığım benim 10 yaşında filandım yaşadığım halde hı hı. doğru dürüst ilk defa bir kurgu olarak da hı hı. yalnız sadece sebepleri değil ne olduğunu dahi hı hı. Böyle bir sizin çalışmanızla çok daha etraflıca görme fırsatım oldu. Onun için hele yeni kuşaklar için pek bir şey ifade etmeyecektir. Hı hı. Türkler için, Rumlar için hı hı. ve herkes için, hı hı. Yahudiler için, Ermeniler için. Onun için bir olayın kendisini evet. özetleyebilir miyiz? Evet. Olaylara geldiğimizde 6 Eylül günü saat 1'de Devlet Radyosu tarafından bir haber. Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı diye bir haber duyuruluyor ve İstanbul Express gazetesi tarafından tirajı aslında çok daha düşük olan daha evvel bir gazete tarafından İstanbul Express'te bu haber yayılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam politik bir gazetede değildi değil mi? Yok hayır değildi evet ve tirajı çok yüksek bir şey hatta iki basıma giderek öğleden sonra bu haber duyuluyor ve aynı gün İstanbul'un gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı yer yani bu sadece de bilindiği gibi Taksim ve Beyoğlu'nda değil olaylar genelde Beyoğlu'nda sadece olunduğu düşünülür ama Boğaz'da, Samatya'da, Yedikule'de, Adalar'da, karşı tarafta gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu yerlerde bazı gruplaşmalar gözlemleniyor. Aynı zamanda özellikle Taksim ve Beyoğlu'nda öğrenci derneklerinin halka nutuğu var. İşte hem Kıbrıs konusunda yani Kıbrıs Türklerinin korunması gerekiyor. İşte Kıbrıs Türktür gibi sloganlarla bazı nutuklar başlıyor. Göstericiler halkı tahrik etmek için ya Kıbrıs sorununu kullanıyor ya da halk arasında mevcut olan gayrimüslim antipatisini körüklüyordu. Bunun yanında kahvelerde oturan erkeklerin doğrudan saldırılara katılması talep ediliyordu. Bizim yokuş üzerinde bir savaşçı kahvesi vardı. Orada dinlenirlerdi ya da saatleri bekletirler. Bu arada herkes oturmuşlar bir saatleri bekletirler. Tanımış şahatçılardan biri geldi oraya dedi. Siz ne biçim Türksünüz dedi. Dışarıdan millet ayaklanmış dedi. Siz burada oturmuş kağıt oynuyorsunuz dedi. Onlar da peşine taktı. Ve kalabalığa katıldılar. Kırık Türkler tabii. Ve belirli bir süre sonra bu nutukların arkasından bazı gruplar görüyoruz. Bu grupların önderlerinin ellerinde bayraklar var, Atatürk büstleri var, Fatih Sultan Mehmet resimleri var, Celal Bayar resimleri var ve bunlar slogan atarak hem gayrimüslimlere karşı ama daha fazla Kıbrıs olayının teze edildiği sloganlar atıyor ve arkasından gelen bir grup var ve bu grup ise gayrimüslimlerin ev ve dükkanlarına saldırmaya başlıyor. Biraz daha geç saatlerde İstanbul'un belirli bir köşelerinde onun için bu olay için işte taşlar, sopalar hazırlanmış kamyonların içinde ve gruplar çeşitli işte vapur, tramvay ve taksiler aracılığıyla her tarafa taşınabiliyor. Hatta özel arabalar, taksi ve kamyonların yanı sıra otobüs, vapur ve hatta askeri araçlardan oluşan bir ulaşım ağının oluşturulması sayesinde faillerin ve aletlerin kent içindeki ulaşımı garanti altına alınmıştı. Neler olduğunu merak ettiğimiz için hepimiz dışarıya çıktık. Grup halinde adamlar ellerinde sopalar ve çekiçlerle bize doğru yaklaşıyorlardı. Biz lokantaya geri döndük ve perdeleri geriye kadar açtık. Üzerimizdeki askeri üniformaların onları ürküteceğini düşündük. Sonra oturduğumuz lokantaya sıra gelmişti. Bizi gördükleri halde baltalarla ön camları aşağı indirmeye başladılar. Bu grubun arkasında polis memurları vardı. Ama sanki polisler saldırganların işlerini rahatça yapabilmeleri için başlarında bekliyor gibiydiler. Ve ilginçtir mesela o çok bayrak kullanıyor ve bayrakların hepsi çok yenidir. Yani halka gösterilmek isteyen işte elinde bayrağını kapıp sokağa düştü imajı verilmek istese de bayrakların hepsinin o gün gıcır gıcır olması da çok ilginç ve bu ve tahrip böyle başlıyor. Yüksek kaldırımda bir Yahudi o kargaşada kendi levhasını bir Türk dükkanının tabelasıyla değiştirdi. Yahudinin dükkanına hiçbir şey olmadı ama Türk'ünki yağmalanmıştı. Sonra komşusuna dedi ki, ne yapalım, senin insanların bunu yaptılar. Ama garip hatalar da oluyordu. Benim bir profesör arkadaşım vardı. Muayenehanesinin üzerinde doçent doktor diye bir levha yazılmıştı. Doçent kelimesini gayrimüslim bir isim zannedip muayenehanesini tahrip etmişler. Tünel'de Cevat Bey'e ait bir kumaş dükkanı vardı. Adam Türk'tü. Ama onun da iş yerini yağmalamaya başladılar. Adam hemen pantolonunu aşağı indirdi ve sünnetli olduğunu gösterdi. O da bu şekilde adamları durdurmaya çalıştı. Evet ve bu siz bayrakların yeni olduğundan bahsetmişken ben de fotoğrafları gördükten sonra çok dikkatimi mucip olan bir şey vardı. Hı hı. Bu Atatürk bolca görülen fotoğraflarda evet. Atatürk resimleri ve Celal Bayar o zaman dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ve de Fatih Sultan Mehmet'in de resimlerin hepsinin çok güzel çerçeveli. Evet. Yani tertemiz, özel olarak hazırlanmış camları hatta pırıl pırıl olan hatta büstler Atatürk büstlerinin de evet. bulunduğu görülüyor. Dolayısıyla bu bir spontane kendiliğinden olmuş bir şey gibi görünmüyor doğrusu. Bir insanın aklı hayalı almıyor ki birdenbire bir gazetenin yapmış olduğu ikinci bir baskının neticesinde İstanbul'un bu şekilde ayağa kalkması ve bu şekilde organize bir şekilde diyebilirim ki bazı kimseler kurtulduysa bu sadece biraz şansları, biraz da kendilerini seven komşuların himayesi, göstermiş olduğu sıcak ilgi sayesinde bazılarının burnu kanamadı. Evet, öyle bir yakın röportaj evet, yaptı evet, öyle. Evet. Yoksa böyle bir güruh karşısında, böyle bir kitle karşısında bir insanın yapacağı hiçbir şey yoktu. Ayrı bir olay var. Bu 20-30 kişilik gruplar arasında bir de önderler var. Bu önderlerin mesela ellerinde listeler var ve bu listelere Ermeni, Rum, Yahudi evlerinin adresleri var. Bir Rum arkadaşımın dükkanının önünde elimde bir Türk bayrağıyla nöbet tutuyordum. Ellerinde bir listeyle geldiler. Onlara bu dükkanın bir Türkiye ait olduğunu söyledim. O bunun imkansız olduğunu, çünkü ismin listede olduğunu belirtti. Ben de o zaman listede bir hata olmuştur dedim. Ellerindeki listelerde tüm cadde isimleri ve ev numaraları vardı. Kendi aralarında sürekli birbirlerine talimat veriyorlardı. Bu ev bir Rum'un, şu Ermeni'nin, bu dükkanı yağmalayın, şu eve girin vesaire. Olayların başlamasından birkaç hafta önce ilgili mahallelerin muhtarlarından ev ve iş yerlerinin adresleri istenmişti. Yine gayrimüslimlere ait bazı ev ve iş yerleri ise bir haç figürü, GMR, gayrimüslim Rum gibi kısaltmalar ya da Türk değil, Türk gibi tanımlamalarla işaretlendi. Ve bu listeye göre mesela tahrip edilecek yerler bulunuyor. Yani o yüzden mesela Tahtı Kale veyahut da Mahmud Paşa'da bazı depolar var ve depoların üzerinde isim yazmıyor tabii ki. Fakat kolaylıkla bir Rum'a ait veyahut da Ermeni'ye ait bir depo bulunup tahrip edilebiliyor bu listeler sayesinde. Ama sadece listeler değil, bir de bir olaylardan biraz evvel bazı evler işaretlenmişti veyahut da dükkanlar. Gayrimüslim Rum GMR veya Türk Türk değil diye mesela yaptığım mülakatlarda bunu anlatanlar var. Mesela bu boyayı sildiklerini fakat tekrar bir hafta sonra evlerin işaretlendiğini anlatan. Hatırladığım kadarıyla 15 gün önce ekseriyetle Rumların evleri, Ermenilerin de ama ekseriyetle Rumların evleri soba yalnız boyasıyla böyle bir çapraz işaret konuluyordu. Bu işaretler 15 gün evvel konuluyordu evlere. Siliyorduk gazla yine. Yani 20-30 kişilik özel timler diyebileceğimiz, evet, birliklerden, evet, oluşturulduğu ortaya çıkıyor artık. Evet, bunlar bir de aynı zamanda başlıyor. Eş zamanlı İstanbul'un her tarafında. Bu da tabii ki spontane olmadığına ayrı bir neden. Çünkü grupların veyahut da daha sonra hükümetin söylemine bakacak olursanız işte halk ayaklandı. Fakat her tarafta aynı anda ayaklanması çok ilginç. Burada önderlerin dediğim gibi bir ellerinde liste var. Bir de dikkat ettikleri başka bir şey, hırsızlık yapılmasın. Sadece işte dükkanlardan mallar çıkarılıp tek tek tahrip edilsin. Zaten emir öyle ve yapılan da o. Yani dükkanlara girilip sadece birkaç eşya kırılmıyor. Dükkanda ne varsa ya dükkanın içinde veyahut da dışarıya çıkartılarak tahrip ediliyor. O gün biz evden çıkmıyoruz tabii. İzinlere girmiyorlar. Ama gece yarılarına kadar tam geçişleri olduğu için arabalarla, taksilerle adamlar taşıyabildiklerini taşıyor. Taşıyamadıklarını kırıp parçalıyor ve kumaş toplarını aksi yöne hareket eden iki arabanın şeylerine bağlıyorlar. Oyun oynanıyor yani. Top böyle çeviriyorsun ya. Onu alıyor, ortaya koyuyor. İki araba böyle duruyor tersler. Yırtıyor başta birini. Bir tarafını bir arabaya, bir tarafını bir arabaya bağlıyor. Böyle. Top yapıyor, arabalar harekete başlıyor. Biri bu tarafa, biri o tarafa. Ve gidiyor ve o parçalıyor. Parçaladıkça da top sıtlıyor, böyle açılıyor. Kumaş, 20-30 metrelik kumaş. Böylece oyun oynuyorlar. Bu bir yağma değil aslında. Yağma en azından deneme. Başta değil, evet. Ama daha sonra tabii ki yağma başlıyor yani, çünkü kontrolden çıkıyor. Bu önderler sık sık da işte yalnız yaralama ve öldürme olayı yok. Yani kişilere karşı kaba kuvvet kullanılmayacak diye de uyarıyor grubunu sürekli. Dükkanı 7-8 metrelik bir mesafeden izliyordum. Çantalarını, parfüm, kozmetik malzemeleri ve diğer şeylerle doldurduklarını gördüm. Balık pazarında bir adam, sırtında bir kasaptan aşırdığı koca bir kuzuyla kaçarken, bir yandan da elinde büyükçe bir parça peynir taşıyan birini gördüm. Fındıklı'da Türkler bütün gece boyunca iki bakkal dükkanından çuvallarla pirinç, şeker, sabun, fasulye, zeytinyağı ve başka şeyleri evlerine taşıdılar. Sabah olduğunda karşımızdaki dükkanlar tamamen boştu. Grupların liderleri hırsızlığa izin vermiyordu. Hatta hırsızlık yapmak isteyen bazı kişiler dövülüyordu. Ancak pek çok kişi kargaşadan istifade ediyordu. Daha sonraları liderler de duruma karşı koyamıyor, hatta kendileri de çalıyordu. Bir de tabii ki burada yani özellikle azınlıklar açısından en kötüsü evlere de girilmesi. Yani çünkü dükkanlarda zaten gergin bir ortam olduğu öğleden sonra bu mitinglerle fark ediliyor. Zaten Kıbrıs'tan dolayı da gergin bir atmosferde var. Ve dükkanların kepenkleri zaten öğleden sonra inmeye başlıyor. Fakat özellikle evlere girilip ve ev eşyalarının her şeyi gardıroptaki giysilere varana kadar tahrip edilip pencereden dışarıya atılması aslında en ürkütücü olaylar. Dükkanların yağmalanmasından daha kötü olan evlere girilmesiydi. Üvey annem ve kız kardeşim evin ikinci katına çıkıp kapıyı kilitlemişlerdi. Adamlar aşağıda kapıyı zorlamaya başladıkları zaman onlar pencereden atlamayı düşünüyorlardı. Evet, onun ötesine de yani kontrolden çıktı dediğiniz zaman insanın aklına şey de geliyor tabii. Yani ırza geçmeye kadar varan çok vahim olayların da cereyan etmiş olduğunu öğreniyoruz. Evet, yani Amerikan Dışişleri Arşivindeki bir kaynağa göre 60. Evlerde özellikle Rum kadınlara tecavüz edilmiştir. Balıklı Hastanesi başhekiminin ifadesine göre hastanede 60 kadın tecavüz nedeniyle tedavi görmüştür. Çok sayıda kadının bu durumu gizlemiş ve hastanede tedavi olmaktan kaçınmış olabileceği de düşünülürse tecavüz kurbanlarının sayısının gerçekte daha yüksek olduğu söylenebilir. Bir de tabii ki ilginç, yani emir yaralama yok fakat birçok başka savaş dönemi veyahut da başka dönemlerde olduğu gibi tecavüz olayı yaralama olayına girmiyor. Böyle en azından öyle görünmüyor. Dolayısıyla böyle bir önceden bunun da hesaplanmış olabileceğini gösteren bir şey var mı? Yok. Hayır ama büyük bir ihtimalle tahmin edilebilirdi böyle bir kaos içinde. Çünkü tecrübeden, yani tüm tahribe katılmış insan sayısı 100 bin kişi kadar. Yani bu slogan atanlara ve bu çok önemli bir sayı İstanbul için. Bu da büyük bir ihtimalle tahmin edilebilirdi. Evet, yani 100 bine yakın insan özellikle İstanbul'da ama diğer büyük şehirlerde, İzmir'de ve başka şehirlerde de böylesine bir olaya katılıyorlar ve bunun ellerinde önceden elde edilmiş listelere göre çok hesaplı ve planlı kitaplı bir şekilde yapılmış olduğu, evet, da söylenebiliyor. Ya Ankara'da sadece bir öğrenci mitingine sınırlı kalıyor. Bu mitinge de 3000 kişi neredeyse katılıyor ve bu da sadece mitingle sınırlı kalması, Ankara'da tabii ki gayrimüslim nüfus oranı çok düşük. Bir de o dönemki Ankara valisi bu İstanbul'da çıkan olaylar sırasında İstanbul'da ve olayları görüp Ankara'da sıkı yönetim ilan ediliyor. Fakat İzmir'de daha vahim olaylar var. O tarihte İzmir Emniyeti'nin Karmanlar Karakol Komiseri'ydi. Saat 6-6.30 sıraları nöbetçi emniyet müdürlüğünden bir telefon aldık. Dediler ki bir hareket var, fuara doğru gitmektedir. Bunların önlenilmesi için fuar emniyet amirliğinde bütün emniyet mensupları toplanıp tertibat alınacak. Ben de o zamanki mevcudu alıp ve bir kişiyi karakolda bırakmak suretiyle fuara gittim. Henüz daha güruh gelmemişti. Bizim kulağımıza da bir şey geldi. Ben yani dışarıdan temin ettiğim iki memurla basmane kapısına doğru yürüdüm. Ve bir kalabalık Yunan pavyonuna doğru geliyorlar. Vali adımlı kalabalığın içinde tezahürat yapılır bir vaziyette. Yaşa baba, yaşa var ol, sağ ol falan şeklinde böyle bir tezahürat yapılıyordu. Ve ben bilahare Yunan pavyonunun olduğu yere geldim. Kalabalıkla beraber. Sonra Yunan pavyonu yakılmaya başlandı. Zaten bu işi yapan öyle bir kalabalık yürüf de yoktu. Yani 150-200 kişi etrafında bir şeydi. Yunan pavyonu yakılmaya başlanıldı. Ve o sırada her memur kendi vicdanlarının seslerinden aldığı kuvvetle bazı ufak tefek mani hareketlerde bulunmak isteniliyordu. Mesela ben bazılarını bu işin önlenmesi için oradan uzaklaştırmak istiyorum, itmek istiyorum. Bu haller devam ederken o sırada vali geldi ve bana çekil, haşın davranmayın. Haşın davranmayın. Evet. Yangın aldı yürüdü. Bir de Yunan konsolosu ateşe veriliyor ve tamamıyla yanılıyor. Hatta NATO nedeniyle orada bulunan Yunan subaylar dövülüyor. Ki bu tabii ki uluslararası da bir felakete yol açıyor olaylardan sonra. Ama tabii ki burada bir de bahsetmemiz gereken olay polisin tavrı. Bazı durumlarda polis memurları olaylar sırasında alkış bile tutmuş ve saldırganların devam etmesi için onları cesaretlendirmişlerdir. Polis memurları silahlarını taşları sökmek için kullanarak yıkımlar sırasında saldırganlara yardım etmişlerdir. Yine bazıları bizzat kendileri de yağmalanan dükkanların mallarını parçalamışlardır. Sonra yine Ağa Camii'nin aşağıdan birçok Kürt getirmişlerdi. Çapucular ve 50-60 kişi kadar. O çekiyor, kimisi yırtıyor, kimisi yırtamıyor. Polisten bıçak rica ettiler. İki polisten bir tanesinden bıçak rica ettiler. Ve daha bir şunu keselim, yırtılmıyor. Astragan falan çok kıymetli Kürtler. Polis bıçağı vermedi fakat kendisi bir miktar kesti ve ondan sonra o Kürt ancak yırtılabildi. Büyük bir ihtimalle tahribatın bu dereceye varması, polisin pasif kalması ile de ilişkili. Saat 12'ye kadar polis hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Mülakatlarda da anlatılanlar aslında polisin daha fazla saldırganları koruyormuş gibi bir hava içinde etrafta dolaşmaları veya hatta bazen de onları desteklemeleri ve bazı polisler o saat 12'ye kadar sıkı yönetim ilan edilene kadar da karakola kilitleyip orada kalıyorlar. İtfaiye ise yangından çok daha önce fuar alanına varmıştır. 6 Eylül akşamının erken saatlerinde itfaiyeciler İzmir fuarı alanına gelmiş ve fuar pavyonlarından birinin önünde beklemeye başlamıştır. Neden geldikleri sorulduğunda itfaiye erlerinden birisi birazdan yangın çıkacak biz de söndüreceğiz şeklinde yanıt vermiştir. İtfaiyecilerin Yunan pavyonunda ve konsoloslukta çıkan yangını söndürmek konusundaki beceriksizliği yangını çıkaranların söndürme çabalarına müdahale etmesiyle de açıklanabilir. Saldırganlar su hortumlarını kesmiş ya da itfaiye erlerinin sırtlarına çıkarak işlerini yapmalarına engel olmuşlardır. Evet, yani sizin kitabınızın zaten 6-7 Eylül olaylarını hem açığa çıkartmak hem de bir yeniden kurgulamak şeklinde ifade edilebilecek. Yani olayların başlangıcı, devamı, sürmesi ve bunun ardında yatan sebepler bir de nelere yol açtı sonuçları itibariyle bir yeniden kurgulamak şeklinde bir yöntemimiz var. Onunla da hangi kaynaklardan yararlandığınızı da soracağım. Fakat ondan önce de Mihail Bey size siz bu işlerin İstanbul'daydınız ve bir hayli de yaşadınız içinde canlı tanık olarak. Evet, Dilek Hanım çok güzel çalışmasıyla işi akademik düzeyde irdeledi ve çok güzel bir neticeye vardı. Biraz önce izah ettikleri de o şeyde, o bapta. Ben daha fazla gazeteci olarak yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgiyi kenara koyarak, çünkü dediğim gibi zaten Dilek Hanım bunları dile getirdi. Bizzat tanık olduğum, yani o günü nasıl yaşadığımı anlatmak galiba daha iyi olacak. Evet. Şöyle bir durum var. Ben o dönemde liseye yeni geçmiş bir talebim. Ortaokulu bitirdim. Liseye geçeceğim. Fakat yazları çalışıyordum. Yaz tatilinde devamlı çalışırdım. O sene Rıza Paşa Yokuşu'nda mefruşatçılar var. Alka Mefruşat diye bir dükkanda çalışıyorum. Alka Mefruşat'ın sahibi Alessandri, Statis Alessandri, Rum bir adam. Rızapaşa Yokuşu'ndaki esnaf büyük oranda Rum, Ermeni, Musevi ve Türkler de var. Sabah işbaşı yaptığımızda Rızapaşa Yokuşu'nun görünümü ilk anda böyle göze çarpıyor ki diğer günlerden değişik. Hani bilirsin, her gün oraya gittiğin zaman sabah açtığında işte 3 büyük kişi vardır, hamallar vardır, yüklemeler yapılır, ne bileyim mallar alınır, teslim edilir falan. Ondan sonra daha bir canlılık başlar, alışverişe gelenler iner, devamlı gider gelir, değişir yüzler falan. O gün daha sabah gittiğimizde, o güne kadar hiç oralara uğramamış tuhaf kişiler grup halinde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, sağa sola bakıyor, duraklıyor, tekrar yukarı gidiyor. Kimseyle konuşmuyor. Yani müşteri olsa atmosfer değişik. Yani müşteri gelir vitrine bakar, girer alışverişini yapar, çeker gider. Bunlar ne alışveriş ediyor, ne çekip gidiyor, ne de belirli sınırların dışına çıkıyor. Yani Rızapaşa Yokuşu'nun altından üstüne, üstünden altına. Rızapaşa Yokuşu'nun ilerisindeki yolda başka böyle benzer bir grup, oradan oraya, oradan oraya gidip geliniyor hep devamlı bu kişiler. Bu arada sonradan da belli oldu ama o günde anlaşıldı. Türk Müslüman komşularımız çok tedirgin. Hep yüz yüze bakılan, tavla oynanan, öğlende beraber yemek yenilen kişiler bir tuhaf halleri var. Açıkça konuşmadan, hadi Mişu Stati bugün tuhaf durumlar, sen dükkanını kapatıp eve gitsen diye telkinler. Yanımızda böyle anahtar kilit falan satan Mişu Hazaros var, Ermeni. Ona gidiliyor. Hadi Mişu Hazaros, hadi ahbarik, sen dükkanını kapatıp eve gitsen bugün falan diye telkinlerde bulunuyor ama soruyorsun niye öyle Mehmet Bey? Canım, yani sıkılıyor belli. Seni kurtarmak istiyor, yardımcı olmak istiyor ama baklayı ağzından çıkartamıyor. Öğlene doğru bu sıkışıklıklar, bastırmalar etkili olmaya başladı. Gayrimüslim dükkancılar yavaş yavaş dükkanlarını kapatmaya başladılar. Bunda bir de o kalabalık güruhtan inip çıkanlardan sataşmaların başlaması neden oldu. Biri taş atıyor, biri geçerken küfrediyor, biri gavur falan diye bir laf atıyor. Ondan sonra işini yoluna devam ediyor, gidiyor ama görüyorsun ki tuhaf bir durum. Öğlene doğru geldikten sonra saatler bütün azınlık dükkan sahipleri kanaat getirdi ve biz dükkanımızı bir kapatalım. Şey yani, Şarkan'ın önündeydi bizim dükkan. Kapattık hemen arka kapıyı. Şarkan'ın kapıcısı geldi. Müsüs Tati korkma sen, biz bu kapıyı kapatıyoruz zaten. Buradan içeri kimse giremez durup dururken. Çünkü dükkanın bizim dükkanın bir de arka kapısı var. Ama Şarkan'ın içine girmek lazım. Biz öndeki penkleri indirdikten sonra kapıcı korkma Müsüs Tati, biz kapıyı kapatırız. Buradan ki içeri kimse giremez diyor. Ben evime dönmek üzere yola çıkıyorum ama ne otobüs var, ne tram var, hiçbir şey. Bütün yollarda, geçtiğim yollar, Rızapaşa'dan iniyorum, Tahtakale'ye doğru ilerliyorum. Mısır Çarşısı'nın içi aynı böyle gidip gelen kişiler. Tahtakale'de aynı gidip gelen kişiler. Eminönü'ne çıkıyorum, köprüyü geçiyorum, tünele geliyorum, tünel çalışıyor. Tünelle yukarı çıkıyorum, ondan sonra yine tramvay yok. İstiklal Caddesi, korkunç bir kalabalık, gidip gelenler ve hani patlamak üzere olan bir hava var. Darla başına inip hamal başından Kalyoncu kulluğundan İngiliz Sarayı'nın önünden evime iniyorum. Evim tam Tarlabaşı Caddesi ile Kalyoncu kulluğunun kesiştiği yerde. Sağda karakol, solda bizim ev. Yani karakolun bir karşısında bizim ev, bu tarafta karşısında da yani öbür karşısında da Tanaş Priftis diye pastacı dükkanı var, şekerci dükkanı. Bunu söylememin özel bir nedeni var. Daha sonra anlatacağım. Kapının önüne geliyorum. Kapımızın önünde bizim kapıcı Ahmet Efendi var. Ahmet Efendi Tarlabaşı Caddesi 230 numaranın 6 katlı apartmanın kapıcısı. Birinci katta biz oturuyoruz. Babam o zaman ölmüş, 51 yılından ölmüştü. Babamın muayenehanesi vardı orada, diş doktoruydu. Ve evimiz birinci katta. İkinci katta Mühibe Hanım, tek Müslüman şeyin içinde. O da Trakya Trakya değil, Makedonya göçmeni. Onun üstünde Madame Marie Ermeni, onun üstündeki üç katta da Rumlar oturuyor. Bizim kapıcı, ben içeri girdiğim zaman, hadi Mihalaki koş içeri, hadi Mihalaki koş içeri, beni içeri attı, kapıyı kapattı. Ağır bir kale kapısı gibi, demir bir kapı. Eline bayrağı aldı, kapının önünde durdu ve yavaş yavaş sağa solu kırıp döküp gelen güruha karşı bayrağı salladı. Burada gavur yoktur, ha burası Müslüman evidir falan diye adamları atlattı tırnak içinde. Adamlar gerçekten bizim eve dokanmadı, eve girmedi. Aşağıdaki dükkanlar da biri Acem'di, dükkancı, İranlı. Acem derdik küçükler. Evet, evet ama yeni kuşak onu da anlamayacak diye. Arap olmayan Acem. Nasıl ki Yunanistan'da, antik Yunanistan'da Helen olmayan barbar oluyordu. Evet. Orada da Arap olmayan Acem oluyor. Dolayısıyla Müslüman dükkanlar da aşağıda, orada Hristiyan yok. Bizim dokanmadılar. Geçip gittiler. Herkes geçip gittikten sonra bizim Ahmet Efendi kapıyı açtı. Bayrağı içeri bıraktı. kazmasını aldı, kapıyı tekrar kapadı ve onların peşine takılarak ilerideki Rum evlerini kırıp dökmeye, talan etmeye, yağmaya başladı. Ahmet Efendi ile daha sonra konuşma şansınız oldu mu bu konuyu? Bu konuyu nasıl konuşursun? Yani... Konuşma şansımız olmadı. Biz teşekkür ettik bize karşı olan davranışı dolayısıyla ama çok sonraları, daha da çok pek çok değil de işte 3-4 sene sonra askere gittim, yedek subayla mı yaptım geldim. Bu konuları düşünürken nedenini anladım. Yani adam için biz, Mihalaki, Madame Katina, hı hı, tanıdığı, kahvesini içtiği, yemeğini pişirirken kendisine de vereni görüyor. Yani bir tanıdığı görüyor. Öbürleri yavuş. Rum kimlikle. Bunları spontane olarak kabul etmek zaten bence Türk halkına hakaret etmektir. Bütün şeyi, bütün sorumluluğu zavallı halkın şeyine yüklemektir ki böyle bir şey imkanı yok olmaz. Evet, zaten başından beri bütün söylenilenler de çok net olarak gösteriyor ki çok son derece organize, hesaplı fotoğraflara falan bakıldığı zaman da bunun ne kadar planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş demişken, olduğu görülüyor. Mesela hani dikkat çekici birkaç şey vardı, belki onlar da daha hani altını doldurabilir belki de. Bir tornadan çıkmış sopalar vardı. Yani, hı hı, tek tip sopalar olması herhalde pek de olası değil. Bunun yanında işte demin bahsettiğimiz büstler, işte resimler. Ve bir de birçok kamyon, her tarafta, evet, kamyonlar vardı. O da benim ilgimi çeken şeylerden biriydi. Çünkü pek hani anladığım kadarıyla o dönem kamyon yoktu galiba. Çok zor tabii. Bana yakın olan en büyük caddeye gittim. Bu Gazi Bulvarı'ydı. Oradaki gençleri izledim. Bahçem için biraz toprak taşıyabilmek için tam 6 gün bir kamyon için beklemiştim. Şimdi ise tam 21 kamyon, içleri adam dolu ve yeni oldukları belli olan bayraklarla önümden geçiyorlardı. Bu konvoyuysa 13 araba izliyordu. Kentin her yerinde yağmalar aynı yöntemle gerçekleştirilmişti. Kurtuluş'taki şey kilisesine, Ayı Dimitri Kilisesi vardır Kurtuluş son durakta. O dönemde tramvay meydana, Safa Meydanı'na kadar gelmezdi yalnız. Şey yapmak için, geri dönüşü yapmak, hı hı, için biraz daha içeri doğru girerdi. O son meydandan, şimdi otobüslerin kalktığı yerden biraz daha ileri aşağı doğru giderdi. Evet. Demir kapıları vardı kilisenin. O demir kapılar kapatıldı. Ve nasıl buraya kimse giremez diye içeride rahat rahat oturuyor şeyler, bekçiler. Derken biri geldi. Tamam dedi, siz şey etmeyin dedi. Bırakın kapıyla uğraşmayın dedi. Kapının kırılacağı yoktu. Hemen gitti. Tramvayı aldı. Hı hı. Tramvayı raylar üzerinde iterek getirdiler şeyin duvarın hizasına. Hemen nereden getirildiyse bilmiyorum, özel olarak kesilmiş tahtalar tramvayın tepesine çıkıldı. Tramvayla duvar, kilise duvarının arasında o tahtalar tam boyu tam olarak geldi. Yani 3-4 tane nasıl vapurlar, yani, vapurlar yanaşırken iskele atılır ya. Evet. O şekilde tramvayın tepesinden iskele atıldı. Oradan yürüyerek içeri girildi. İçeriden kapı açıldı ve kilise ateşe verildi. Ellinci yıl dönümünde 6-7 Eylül olaylarına derin bakış. ...6-7 Eylül olaylarının 2005'te yaptığımız 50. yıl belgeselinden bir kesit aslında, parçalar dinledik. Tekrardan bakmakta fayda olduğunu düşündüğümüz işlerden biriydi. O yüzden tekrardan bakalım da istedik. Tamamını dinlemek isteyenler için açıkradyo.com'u önermek mümkün. Böylece Açık Gazete'nin de bugünkü sonuna gelmiş oluyoruz. Herkese günaydın. Açık Gazete.